תודה רבה, מקום לשירה שהזמנתם אותי, תודה רבה לכם, קהל שבחרתם בנו להזין לנו. אני אקרא כמה שירים, 20 דקות, הולך ובא, ואז אחריי עמוס נוי ורן הדס. טוב, החלטתי לקרוא שירים, אני לא יודע, זו אווירת נחיים אני הולך, אז אולי לא בחרתם נכון. בחרתי קצת שירים מדכאים, אולי בגלל השנתיים האיומות שאנחנו עוברים, אנחנו ועמים נוספים, לא רק אנחנו, גם מי שחי בעזה, ולא רק אנחנו. אז כמה שירי מלחמה, טיול מסביב לעולם, בקטע של תיירות מלחמה, לא בקטע של פאן. מתוך הספר תולדות העתיד, ספר הביקורים שלי, האימג' על העטיפה הוא של וופא בילאל, אומן עיראקי, מוסלמי עיראקי שברח מעיראק, מאימת שלטונו של סדאם חוסיין, אח שלו נרצח על ידי שלוחיו של סדאם חוסיין. אני פניתי אליו באימייל כשהוא כבר גר בשיקגו, שיקגו וניו יורק, הוא מרצה בארצות הברית, הוא קיבל מקלט מדיני, ואמרתי לו שהאימג שלו, שראיתי אותו באינטרנט, מתאים כמו כפפה לספר שלי ולתכנים שלו, ואם הוא יאות להעניק לי את הזכות להשתמש בו, אמרתי לו הכל, כן? כי חשבתי שהוא לא יסכים, אז אמרתי לו, אני יהודי, אני ישראלי, אני חי בארץ, אבא שלי הוא יליד עיראק, ואני חושב שאולי בתוך חצי שעה קיבלתי תשובה ממנו. התשובה הייתה, שלח לי כמה שירים בתרגום לאנגלית שאני אתרשם, מיד פניתי לוויויאן עדן שתתרגם לי, ובתוך כמה ימים שלחתי לו, ושוב התגובה הגיעה מהר מאוד, זה שלך. זהו וופא בילאל. שוב מובטח עידן חדש. הנה, הוא כבר מונח בתנוחה עוברית, קרוב להיוולדו. אומרים, זה עולם חדש, אבל אלה תולדות עתידו. במקום כלשהו, בנקודת זמן כלשהי, יידרשו תעודות ומסמכים. יהיה זה פקיד קבלה במשרד ממשלתי, או קצין בידוק בשדה תעופה, אבל בכל תקופה, איפשהו בעולם, עלול ז'נדרם במעבר גבול לדרוש תעודות. כלומר, איפשהו בעולם יזויף דרכון. ומתי שהוא יפלוש צבא אל עיר, יהיה שמה פראג, או בגדד, או ניו יורק, כל שם אפשרי. דברים רבים התרחשו בחסות הלילה. דפיקות בדלת, מאסר שרירותי, קריאת אב מזרועות ילדתו, העלמותו. דברים רבים התרחשו לאור יום, ביזה, אונס, טבח. בשוק העירוני ובבורסה התקיים המסחר כסדרו, גם הפוגרום. עד מהרה הצטרף ההמון, ריסוס כתובות נאצה נגד מיעוט כזה או אחר, על רקע כזה או אחר. התהווה איסור כניסה ליבשת או למדינה או לחנות מקולת. בפתחה יחכה כלבלב לי ועליו. מישהו ישאיר מאחור ספרים ותצלומים, שמיכה ישנה, קורסה מפוארת של עושר, ואהוב. אבל לא ישכח לקחת מעיל, עם כיסים, כל עוד יעזוב בזמן, עם פניו ועם מזומן. רבים ינוסו ברגל, יש מי שימלט ברכבת, אין נמלט בלא רודף, אין מקלט בלי שערה, העולם הוא קט של רובה, הלילה הבהוב ניידות משטרה, לפחות אדם אחד, אולי אפילו אתה, יתאה בדרכים, מתפלל שיגמר. הנה הוא, ראו, נשען על מעקה החושך, סירות שחולפות במורד הנהר ומכוניות על הגשר, תופסות אותו לשבריר שנייה, הוא קופץ או נשאר, אבל מצליח להישמת כמו נוף מבעד לחלון. אולי החלון שלך? אז מפראג, בגדד וניו יורק, תודה. מפראג, בגדד וניו יורק אני אעבור לתוניסיה, אל מוחמד בועזיזי, הירקן בן ה-27, שבסך הכל ביקש להתפרנס מעבודתו כמוכר ירקות ולא אישרו לו, ולאחר הפעם השלישית שסרבו, הוא הציט את עצמו, לא משום שהוא רצה למות, משום שהוא רצה לחיות ולהתפרנס בכבוד ולא אפשרו לו. המעשה שהוא עשה בעצם הוביל למה שמכונה האביב הערבי, בתחילה בתוניסיה, מה שהוביל לחילוף השלטון, ולאחר מכן זה המשיך ללוב, למצרים, לתימן, גם לסוריה, מלחמת אזרחים שנמשכה למעלה מעשור, עד שגם שם נפל המשטר. אז זה מוחמד אל-בועזיזי מתוניסיה. אני מוחמד בועזיזי, ועל אף שמתי וחייתי בתוניסיה, שבה נרמסתי לרגלי הריצים, אני אומר לכם שתוניסיה היא ארץ שאפשר להרים בראש אם רוצים. גם אני חשבתי פעם שזה לא יכול להיות, וחשבתי, ככל שיותר ויותר עוברות השנים, זה פחות ופחות יכול להיות. איזה טיפשים היינו. דור שהשכיל באוניברסיטה ולא השכיל להרים ראש בזמן. אבל אני אומר לכם, חירות ניצטת מהכימור המוצנע והיפה ביותר של הלב, ממה שאנו לובשים מתחת לעורנו. ואני אומר לכם, אם נשנה את העתיד, נשנה גם את הדרך שבה יישפט עברנו. התנערו אחים מתוניסיה ולוב ועד סוריה ומצרים על פחד מן הסמוך כאפר וממית כאש קיריים. הקשיבו, אני מוחמד בועזיזי. אני מת וחי בעולם הזה שלכם שנרמס לרגלי הריצים. ואני אומר לכם שאין בעולם ארץ שאי אפשר לזקוף בקומה אם רוצים. ואני עובר מכאן לעזה, לשג'עיה. מתוניסיה לשג'עיה, אנחנו מכירים את אורון שאול, חייל שנפל בצוק איתן ב-2014 והיה ללא קבר במשך 10.5 שנים, עד שבינואר 2025 חולצה גופתו והובא לקבורה. השיר הזה פורסם ב-2015, כששתי השורות הראשונות, אם אפשר לומר לשמחתי, לא רלוונטיות, כי היום יש לו קבר. שיר ליום זיכרון לא ממלכתי על זלדה ועל אורון שאול. לכל איש יש שם, ולאורון שאול אין קבר. כי פתאום ראשו וגופו של אורון נפרדו זה מזה בעזה, העיר שרובצת על חייו, כמו ראשו הקרות מגופו של שאול בעיר בית שאן. נפל שאול בגלבוע ואורון שאול בשג'עיה, בנגמש, תוצרת שנות ה-60, מסוג M113, שהשתמשו בו כבר, בשנות ה-70, במלחמת יום כיפור, ובשנות ה-80, במלחמת לבנון, הראשונה. כבר 30-40 שנה לפני שג'עיה, וכבר שם התגלה כפגיע, כנוטה להתלקחות, ולא עזרה שכבת מיגון צהלית, שהעניקה לנגמש אמריקאי את השם זלדה. ובנגמש הזה ישבו שבעה, מקס שטיינברג, שחר טסה ודניאל פומרנץ, שון מונצ'יין, בן ואנונו ואורן נוח ואורון שאול, שנעדר והתגלה כפגיע, כנוטה להתלקח ולחצות את ים האש ואת גופו ואת ראשו ואת תהייתה של זלדה, אם אפשר למות בלי אלימות. הללו את ראשי זרועות הביטחון ששלחו את אורון וחבריו לשג'עיה בקיץ 2014 חמושים, בזלדה מתלקחת משנות ה-60. כן, הללו את ראשי זרועות הביטחון שראשם וגופם לא הצטרפו זה לזה. תדע שג'עיה שלא חסרים משוגעים אנחנו, תדע כל אם עברייה, תדע אמו של אורון שאול. ודעו, ראשי זרועות הביטחון, שלכל איש יש שם. ולכל השם יש שם. ומי ידע איכן אתה, אורון, ואיכן ציפורני אצבעותיך, ואי גופך, ואי ראשך, ואיך כל כך נתעצמה נפשך, עד שהתפשטה בחלל הארץ כולה ונגעה בלב כולנו, שכל כך רצינו להדק את ראשך לחזנו ולחזך. אני אעשה הפסקה משירי המלחמה ואנחנו נעבור לשיר שהלחין דן פאביאן בלוך. אני רק אקרא את השיר ואז נצר תשמיע אותו. השיר נקרא התפשטה במיטתי. התפשטה במיטתי השמועה שאני לבד מאוד. אלוהים יודע שלא היה לי כוח להחליף מצעים, להדליק את האור, להישיר מבט לאיש שצמח פרא במראה, ולא היה אכפת לי אם פג לי התוקף של החלב במקרר. הייתי זקוק לנוזלים, ידעתי שאני רוצה לחיות. טוב, בשבע דקות שנשארו עד לסיום הסשן שלי, אני אבטר על שירי מלחמה. בתקווה שהמלחמה שאנחנו נמצאים בעיצומה כבר קרוב לשנתיים תסתיים, ושכל 50 חטופינו שנשארו ישוחררו ויחזרו הביתה, והלוואי שאלה שמביניהם חיים שיצליחו להשתקם במהרה ולחזור עד כמה שניתן לשגרה, ושהמלחמה הזאת תסתיים גם עבורנו וגם עבור תושבי עזה. מתוך הספר מי בעניין שלנו אני אקרא את חיי עולם וחיי שעה. בשעה זו מגיחים עורבי הקרקרה ממכתב שנגזר עליי לא לכתוב. מה שלומך? אני נוטה עכשיו לחשוב, קרה לנו מה של השמיים בזריחה. כן, נעשה לנו נס, זה מובן מהלב. אצלי בסדר, עדיין כותב. לילה אחד לא חזרתי, מסיבה שטרם הבהרתי לעצמי, אבל הבהרתי שכל מקום שבו נתנו עינינו מיד נשרף. גם עץ על מעיין של מים נחרב. שדי לעולם אני ואתה היינו קטקומבה. זו אהבה שלא סגדתי לה, אך גם לא אוכל לכפור בה. אתה מבין? עיניי שפעו ערפל. דבר מה אפל, רוחף ונבעה, כמו שורש נוהה ביערות נוהמים. נפשי חיה ביער, זאבה, לילות שלמים, אף שהנני אדם כשר, אין טעם להעמיד פנים. אתה זוכר? איך פעם בחורף בליל שערה יצאנו מתוך המערה, רחנתי ברחוב אל כלב זאב, וידך הסית הצעיף לנשק. נרעדו בי כל רהיטיו של הלב, ואני חשבתי שהלב חדר ריק. הרחוב נזהב, אור יקר ושמשי, זה היה חיזיון לגמרי אישי. רוח באה לטפוף בחולצתך, בלילה ההוא אהבתי אותך. אין טעם להעמיד פנים שלו, הייתי קיסר שטבל היא שללו. אבל עורבים מגיחים, קרא, קרא. לילה אחד אין דרך חזרה, כי דבר מה התייער ונהם כהה חד. ומכל הטעמים שאהבתי אותך, אהבתי אותך, מטעם אחד. איתך הפך הגוף למקום שטוב לחיות בו, ויכולתי לבד. טוב, אז השיר האחרון, אני אסיים איתו, זה גם שיר של דיכאון. חוזר למסע מסביב לעולם, ליבריה. פגשתי את ז'אן קלוד בבולטימור שבארצות הברית, נולד בליבריה ב-1984, וב-1990 פרצה מלחמת האזרחים הראשונה של ליבריה, והוא נמלט עם אמו ממונרוביה. מונרוביה זה בירת ליבריה, היא קרויה על שם ג'יימס מונרו, מונרוביה, הנשיא האמריקני החמישי, שבעצם עזר לצאצאי שפחות ועבדים אפריקן אמריקן לעבור לאפריקה, לכבוש שם שטח בעזרה אמריקאית ולהקים שם מדינה רק כדי להיפטר מהאפריקן אמריקן, זזו צאצא שלהם. והשיר הזה הוא הטיול שעשינו בארץ מהגולן עד לים המלח. הוא מדבר על אבא שלו ואני מדבר על אבא שלי. אבא שלך מת כשהיית בן 4 ואבא שלי נשרף וחי. אשריך ואשראי כי הם בחזית עניי הרוח, ויש בינינו ברית עמוקה. אתה שואל אם החיבור בינינו שורשו באבות, אני מוחה לאות מעיניך. על כל שאלה יש לנו חזקה, אבל אין לנו שליטה על המשתמע מהתשובות. אתה זוכר אותו? אני שואל. אין לי זיכרון של פניו, אתה משיב. אבל אני זוכר את מגע ידו בשיער ראשי. הוא הושיב אותי להסתפר. גם עכשיו אני מרגיש את כף ידו מחליקה כאילו הוא עוד מספר אותי. אתה מספר. בתצפית מפסגת הר האושר מצחיק אותך שמולדתך נחרזת עם טבריה. סבא שלך היה שר ביטחון בממשלת ליבריה. במלחמת האזרחים הודח וביתו עלה באש. סבא שלי היה פועל בניין, וכששר הביטחון היה משה דיין, אבא שלי עלה באש. במלחמת האזרחים הראשונה היית בן 6, נמלטת עם אמך ממונרוביה, ובלהט המנוסה איבדת את אמא ל6 ימים. בשישה ימים איבדתי את אבא. אתה מדבר עם אבא שלך? אתה שואל. אבא שלי ממעט לדבר. אני מספר אותו. ומה יש לספר? הכל חרוץ בבשר. הקסדה להטה והראש בער, האבק קצרה וזהה התלקחה, המדים בערו, האש ליחכה את גופו וחרצה, הוא אבי. אבי צאצא של מי שיצא מעבדות לחירות. באפריקה ייסדנו את ליבריה. ליבריה על שום מה? על שום חירותם. ומונרוביה בירתם על שם ג'יימס מונרו, הנשיא האמריקני החמישי, הוא ביקש להיפטר מאיתנו במסווה של שחרור לחופשי. ובליבריה, איך קיבלו אתכם הילידים? הפכנו אותם לעבדים. לפנינו ים המלח, ינואר, זערורי שמש ושבר מרצדים, כף ידך מאהילה על עיניך, כף ידי על עיניי, הנה אתה ילד בן שש, אני חייל בסיני, הנה צריבת מלח הארץ בעין ונקוות לשפתיים, שתיקה. ואחריה, כן, אני יודע, האנושות תפוקה. הנה אתם בארץ לא לכם, הלא נשאלתם עם מארצו? להיסטוריה שירשנו שלל של ממצאים ולשוללים תמיד תהיה אופנה פוליטית לעת מצו. בגבנו מדבר יהודה ויעלים שהנציחה העברית בתהילים. איך ילד בן שש שורד שישה ימים בלי אמא? הגענו לנהר והצמאים קראו לשתות. על אף שבנהר צפו פגרים, בטנם צוותה. אחר כך הקוראים לשתות גבעו בייסורים. לא שתיתי. אני המשכתי במנוסה. נאחזתי בישו וטיפסתי על עגלת מסע. השיירה נעה קדימה. בעיר הסמוכה מצאה אותי אמא. תודה רבה לכם.